gerçi در جمعه گذشته آخرین جمعه ماه رجب بنابر مناسبت 27 ماه رجب که به اعتقاد جمع غفیر و تعداد کثیری از محدثین و سیرت نگاران اهل سنت سال روز اسراء و معراج رسول خدا صلی الله علیه و سلم یعنی نبی مکرم علیه السلام چه مکه معظمه یا یک شبی دورگا به سواری براق یک بهشتی و آسمانی سواری در حالی که جبریل امین علیه السلام شرف رکابداری حاصل کنگت که مسجد الحرام و مکه معظمه به بیت المقدس تشریف فرمارو و در این راه طبق وعده‌ای که خالق ذوالجلال در قرآن عظیم فرمائیں تو بیان فرمائیں که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. خداوند ذوالجلال و تی بنده مقرب برگزیده ترین بنده و عبد جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلمی شب یک حصه تها چه مسجد حرام به مسجد الاقصا بیت المقدس برد تاکه وقتی قدرت عجیب و غریبی نشانی و علامتانی پیش داره مطابق ارشاد گرامی یک برخی و مقداری از آیات و علائم و نشانهای عجیب و غریب و قدرت الهی که عالم آخرت و زندگانی پس از مرگ بعضی حالات که در پاداش و جزای اعمال دنیای انسان به آیده یک بند آیانی مثالی کیفیت رنگ در این مسیر از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا به نبی کریم علیه السلام نشان دهد که آن یک رویداد مختصری در جمعه گذشته شمیده ما بیان کردیم بی نماز عاقبت و انجام کار به چه شکل خدای نبی در این سفر پیش دارد بود تارک زکات به چه شکل زانیه به چه شکل غیبت کنوک و مسلمان آبرو نیچو که حالت به چه شکل مجاهدان فی سبیل الله عمل خیر به چه شکل صورت خوب پیش دارد بود سود خور و رباخورانی انجام عاقبت به چه شکل پیش دارد و نشان تمام آیات عجیب غریب قدرت الهی هم پیش دارد و تا این جه بیان کنک بود که بعد از ورود در بیت المقدس الله برگزیده نبی انبیا و مرسلین و ملائکه فرشتگان امامتی فرمائند تو نماز وان شود آباد آسمانی سیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع دیئے وعدہ کرائی بود کہ یہ موضوع در این جمعه یا در جمعه اول شعبان هم ادامه پیدا بکن اما با اجازه شما بنابر مناسبت میلاد با سعادت سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما به مناسبت ولادت با سعادت ریحان جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و جگرگوشه حضرت سیدتنا فاطمه الزهرا رضی الله عنها و نور دیده حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی الله تعالی عنه که در همین ماه واقع بود و من و شما در آستانه آیه سال روز ولادت با سعادت قرار داریم دی موضوع یک مقدار ولو مختصر بیان بکنم و با این شخصیت بمثال تاریخ اسلام نام ناظرین ذکر در این مجلس و در این بقعه مبارکه مسجد جامع شهر معطر و منور بکنم تاکه خداوند ذوالجلال ما را به آیه اسوه حسنه و آیه جد امجد جد بزرگوار جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم سنت سنیه یا زندگانی کنگ رفتار و عمل کنگ توفیق عطا و سپس اگر وقتی باقی ماند موضوع جمعه قبل من ادامه دارم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہسوار کربلا کہ تحت ہمی عنوان خداوند ذوالجلال ای حقیرہ صالحا قابل ای توفیق عنایت فرمائی کہ بہمی عنوان و ہمی نام ای جزوی کوچکا بمناسبت سال روز ولادت با سعادت یا سال روز شهادت عظمای حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ برشته تحریر در بیارم و به این ترتیب همه طور که گوشن که وقتی که حضرت یوسف علیه السلام بعد از شیک چه چاه کنعان دریاره یوتگد و به عنوان یک غلام و برده و نوکری داشت در بازار تجارت مصر عرضه بود برای فروشا برای بهایا که مشتری که این تو خریدی بکند آیی جمال و کمال عظمت هر کس شیدایی بود تو مزم مزن پولدار و سرمایه داران و تی نقد کف دست ایر کتن تو به بازار رفتن که او دا بارین مزنه یا گوش دارند نرخا گوش دارند قیمتا گوش دارند جایی که بها کنو بودا چانه ی جنگ و یوسف علیه السلام نرخ و قیمت به مزایده ایر بی بودا که هر کسی که مزید و اضافه بدن به همایی بهایی کن بها کنو هر کسا و تی نقد و تی پول زورتن تا به میدانی هتن و شنگون یک بیرزال یا لحتی چیلو گونه تو گونه ایشی هم که چیلو گام یا هم را بشتی شام خور کنی گو همی نقدان ردیف و همی زرانی یا شام خور کنی گو که بلکه قرعه فعال یوسف خریه به من نامه هم در بیه ورا بازیا کندت کلاغ بودی کی زن بیچاره گشت بیچاره دا مردمان تلاه سکه یارتا دینار یارتا نقره سکه و درهمش یارتگان قیمتی جواهراتش یارتا که ای غلام داری بازار مرو چی خرید کنن تی چی لگانا چه ارزشی ها داری ردیفا داخل کنن گوگا ورا جوابی خیلی با ارزشی ندن ای آجزا و پی نظام وشی اگر چنانچه اگر هم چه منی بعد سعادتی یا قرآن فال یوسف خریده بنام من در مید یا منی کالایی که من یارتا ارزشی نداری در مقابل جمال و کمال یوسف علیه السلام اما تاریخ تو که منی نام نیک به این یکی ثبت میگوشی که یوسف خریداران تو که یک پیرزنی هم چیزی که چیلو بیارتون آیه هم نوری یوسف خرید کنیم پا من همین افتخار بست در جایی که بار اول نهیم که علما و دانشمندان اهل سنت از دیر باز از روزگاران قدیم از صدر اسلام گرفته زمانی که تصنیف و تألیف و نوشته کنگه مضمون نویسه که رسم در دنیای اسلام که وجودی حتی عبادت اسلام پیدا بوده مزن مزن تردست و شیر دستیم ارباب کلم ها نویسندگان اهل سنت ها نه تنها در زندگی و زندگانی و ولادت و شهادت حضرت سیدنا حسین رضی الله عنه بلکه درباره زندگانی و سیرت طیبه تک تک افراد خاندان پاکیزه اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و کی نویسندگی و کلمانی انتهایی درجه توانایی قدرت زورش خرج بوده و داد تصنیف و تألیفش داد بوده و کتاب هایش در این زمینه نوشته از جمله کتاب بسیار نفیس و ارزنده علامه مرحوم علامه محب الدین طبری رحمت الله علیه از علماء جلیل القدر اهل سنت والجماعت به نام زخائر العقبا فی مناقب ذوی القربا توشه ها و اندوخته های عالم آخرت برای یک مسلمانی در بیان مناقب و اوصاف و صفات جلیل و خوب رشتداران و زبر قربای جناب رسول خدا صلی الله علیه وسلم و در این رده کتاب های زیادی که از جمله منابع دست اول زندگی نامه اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که رندگینا چمایان اقتباس کتن رندگین فرق موافق و مخالفات چوی اهل سنت کتابان استنباط و استدلال کتن و چنانش خط گرفتن و نقل قول کتن و الله جل جلال عظیم منت و احسان یدبر ای حقیقه به منی هم توفیق دار در این میدان گرچه منی قلم فرسایی به کجای رسید در مقابل این همه نوشته های عظیم و قطور و پرحجم و با ارزش دانشمندان اهل سنت اما بنابر احتیاج و ضرورت زمان این جزوه کوچک که در دست منه تحت عنوان شهسوار کربلا رضی الله تعالی عنه از الطاف الهی که به منی توفیق داد پیشی چند سال قبل من به رشته تحریر دارم و این کتاب و تمام کتبی که اهل سنت ها نوشتگان نشان دن عمق و میزان عظمت گرایش و محبت و عشق و علاقه و خلوص نیت اهل سنت اهل تسنن نسبت به خاندان حضرت صاحب رسالت علیه السلام و آیه تک تک افراد خانوادهات چه اندازه محبت و عشق دارن عرض. و انسان چه بسا که از میدان علم و فرهنگ و مطالعه وقتی که دور بمانید خیلی حقایق از نظر آیه پوشیده و پنهانه بند و در مقابل دشمن فریقین و طرفین هم موقع رسی که از گیر داری اختلافات ها دامون بجنند. اما وقتی که مطالعه بگید و مسائل در وقت ضرورت بیان کنه ببند، مسائلی که دشمنان تسنن و تشیع برای اختلافات نطاق وسیع ترکنه که خاطر آین سر مخصوصا انگشت گرگنند، وظیفه علمای فریقین که شانا بر منابر بیان بکنند. و من جا داری که ادا جدا و واقعا باید تشکر بکنم از برادر محترم حاجی آقای محمد موسوی امام جمعه برادران تشیع شهرستان چابهار که در شب سوم همین ماه شعبان، پنجشنبه، چهارشنبه، روزا پنجشنبه شبا در مراسمی که به همین مناسبت که مناسبت میلاد با سعادت حضرت حسین در مسجد آل رسول داشت، این مطالبی که عنوانی کدن واقعا خیلی ارزنده یادن. و من جا داری که اله از علی بیانات این قسمت ها تشکر بکنم در محضر شما. وشتی که من تا زمانی که مطالعه اون نکنه گرد علماء اهل سنت کتابانا، شخص من خیال کنم شاید اهل تسنن نسبت به حضرت حسین جریان شهادتا و موضوع کربلایا شاید مسئله گریوگا و آیه محبتا یا به حضرت حسین این حادثه که پیشی حتی گریه کند و عشق ریچگا شاید ایشی ها قبول ندارند. ولی این چندین کتاب حواله ای داد که این کتاب فلان کتاب فلان کتاب تا روایات عریضه درباره محبت حضرت حسین، مناقب حضرت حسین و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بیانات شریفه ای که توسط صحابه رسول خدا علیه السلام و به خصوص تکیه کو به روایتی که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در این مورد از رسول خدا صلی الله علیه وسلم. وقتی که حقایق بیان بند کسانی که به دروغ سعی کنند دامن بجنند که اهل سنت حضرت حسین قبول ندارند، حضرت حسین وانه که اهل تسنن العیاذ بالله شاید محبتی و ارزشی ندارید، آیانی این تیغ برنده و حربه برنده نفاق کند بید و اهل غرض بس اوقات اهل نفاق اهل غرض برعکس چه یک موضوعی یا که واقعیت دارید نتیجه گیری برعکس کند و بدنامی یا اختلاف و حتی اقل نسبت به فردی که چه اتهامات بریه سوء تفاهم در اذهان ایجاد کند. زمانی که همین رساله من نوشته گرد اتفاقا من اشکو که بازی خیلی جا تبلیغش کنتا گوشتی چابهار مولوی در حتی گوشتی حسین علیاذ بالله بی حسین اصلا قبول نداری با حسین، در حالی که ادار کسانی که با منی منبر و محراب سابقه دارن از 20 سال قبل 21 سال قبل در رژیم تاغوتی حتی این مملکت کشور ایگار همان نوارا اگه بررسی ببند که تا کنونش خیلی ها موجودن او دا همین روایاتی که تازه برادران ما پی برده ایشان بیان کنن در همان نوارا موجوده که همان زمان ما ایشان بیان کرده که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم این جریانات بیان کرد در حالی که چشم مبارک و نرگسینی اشک ریز تندگریه ای فرمانی که حسین ها به توسط ادعی از افراد امت من به شهادت رسیند و جبریل من این خبر داد. خوشبختانه نوار 20 ساله من دارم در همین موضوع که من سخنرانی به این مسئله فاروقی بود. زمانی که این زبطان در این منطقه این کسانی کاسیبی نوار در رایج نبودتا ریل سر امزن زبطان بزرگی ریلانی سر را زبط کرده بود. و همین کتاب موضوع چیه اصلا؟ کتاب نام چیه؟ بحث چیه؟ که باز کسی بر اتناد همین کتاب رو شاعبه که موشی که فلانی مثلا حضرت حسین قبول نداری برعکس. این درست همه فلسفه ای که وقتی رسول اکرم علیه السلام در سرزمین مکه پرچم توحید به دست گرفت دعای لا اله الا الله اعلام می‌فرمایند، آیانی که مفهومش فهمید که پیغمبر بشه یعنی خدا پرستی تنها که هیچ گونه شرک لات و منات و عزا آیت اهور مبی شی نام توحیده. برای اشی که مردم از پیغمبر دور بکنن چه پروپاگاندا و تبلیغش رو مشتی که شما نزانید این شخص دعوی پیغمبری کش میشمه جد میشمه پدر بزرگ حضرت ابراهیم که این کعبه بندوک بناکنوک و ما شما در جوار این کعبه سالها سال در امن و امان از دست هر گونه دشمن زندگی کوتاه و خدمات گوناگون مجاورت کعبه انجام دهید و می رزق و ارتزاق و شرف و عافیت و امنیت در گرو همین کعبه این که بنای ابراهیمی این ای محمد صلی الله علیه و سلم ابراهیم علیه السلام قبول ندارد. در نتیجه در مقابل شی در جواب شی خدای قرآن نازل کن ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ای اهل شرک، ابراهیم علیه السلام نه از مشرکین بود نه یهودی بود نه نصرانی بود، بلکه آب پاک و دور از هر شائبه شرک و خرافات و بدعات آ مسلمان پاکی بود. و آیا شریعت همه شریعت محمد مصطفی علیه السلام بودتا ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ذلک لیکون الرسول علیکم شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. چرا؟ برای اشی که ما در ضمن این کتاب ضمن بیان عظمت حضرت حسین و ای مقام والا یک شمیک البته نمان اگر هزاران گوینده بنندی تو ساعتها صحبت بکنن در فصاحت و بلاغت بی نظیر انسانا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه غلام غلامان سر موی خوبی و قدر و منزلت حقا در اوتی بیان و نوشته ادا کتن نکنن. اما برای اشی که یک وانوکی بزاند اشکنوکی بزاند که این گوینده و این نویسنده آیا حضرت حسین قبول داری با آیا عشق و محبت داری یا نداری، آیا 21 سال سخنرانی بر این منبر کافی و دلیل کافی نه؟ و این به این جزوه نویسنگ کافی نه؟ چرا مسائلی دارید که شاید به بازی مذاق نبرند اما می عقیده هست. ما حضرت حسین شهادت واقعات کسی بیان کن، مطالعه کن یا هر مصیبتی که برای پیغمبر و انبیاء و صلحاء و صحابه و ائمه دینی حتی یکی عشق تو مطالعه کن بر اثر رقت قلب، تأثر قلب، قلبی متعلم بواگ، چمانی عشق ریچگ، عرص ریچگ و گریواگ، اشی از نشانه های ایمان و از صفات خوب یک مسلمان. و رسول اکرم علیه السلام وقت که بیان کرد قبلا خبر داد که جبرئیل من چه اعتراضات هم عشق مبارک رو حضرت ابراهیم واجه فرزند وقتی که چه دنیا رو بگیرد دست مبارک سرا یک گل بین دستانی طفل شیرخوار حضرت ابراهیم واجه مردین چوب آخری مردین چوب گد یادگارت پیغمبر علیه السلام چه دنیا رخصت بود واجه که دید آیه جان کندنا و سای سیدگی طفل ولای هر دنیا مبارک این که دستانی ایرگو عرص مبارک رایی صحابی عرض دو واجه تو مارا تو وقت گری وگه مارا صبر تلقین ده تو گری وگه فرمانتی که من بودی زبان غیر از حق چیزی دگر نگوشم به خود خدای حکمان راضی و هرچی خدای فیصله. اما ای عرض که یه شی از شفقت قلبه، از رعفت دله، و شی ممانعت اونه. و من حالا که من قلب شاد سیاه بیتا بر اثر عمر یه مقدار بیمار رواگا با گناه ها گشت آلوده بوگا، اما در ابتدای طالب علمی که من با اولین کتابی درباره حادثه کربلا به زبان اردو که مصور غم مرحوم علامه راشد الخیلی تعریف کرده به نام آمنه کالال، سیده کالال، این نویسنده یا این ماجرا و جریان به قدر دردانگیز بیان کرده کربلایی که هر انسان سنگدلی هم وقتی که مطالعه گربانیتی قلبی گدازه. و من یادو هست در آروچن وقتی این کتاب رو مطالعه کنم چندین بار، مخصوصا ایام محرم تا که مناسبت موضوعات مورد مطالعه قرار گرفت، ما نتوان تو تی وجود و تی احساسات رو کنترل بکنیم یا عشق چشم رو تی در اختیار و کنترل تی قرار بکنیم. ویشی یک صفت خوبی، صفت قلب نامی، اما مازاد بر اشی که قلب در مقابل این جریانات به درد بیاید، چشم عشق ریزی بکن از نظر موقف نه تنهای من قاطبه اهل سنت و الجماعت. این مسئله فقیشی، ما هم مقلد مراجع تقریر هستیم، مقلد مذهب هستیم، از نظر مذهب ما این حرف حق این که از نظر ما سینه زنی در برابر هر مصیبتی ها سینه که جنگیش از نظر ما جائز نه ممنوع مطلق. وقتی ما برای حادثه وفات رسول خدا علیه السلام سینه نجنین که هیچ مصیبتی به عقیده ما چه پیغمبر فراق و جدائی ها چه موت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحلت بالاتر نهن، وقتی ما شیعه جائز نزانین برای دیگه که ما جائز زمین در این کتاب همین مسئله نویسه بودتا که ما دمیشی که از مریدان و ارادتمندان سگ دربار غلامان غلام حضرت حسینین، اما این حادثه پر درد و پر رنج کربلا هم که ما در این حادثه آی دشمنان محکوم زانیم و آی قیام عدل و قسط زانیم، قیام شهادت و شهامت جوان مردی زانیم، قیام در مقابل ظلم و استبداد زانیم، قیام به خاطر احقاق حق و توحید و سنت زانیم، و به آیه ای ناراحتی یا آیه خانواده مقدسی افراده گا می قلب گداز و داغی گن، اما با این همه ما سینه گا جنگا و تصیح پشکنگا جائز نزد این می اقیده دید. چون در این کتاب همین گفت نمیسن گلتگن شاید مردمانی آتبلیغات مقصد همین بودن که هر کسی که آب این جنگ چوبه قبول نداری بیزن حضرت حسین قبول نداری، حالا که این دو مسئله جدا جدا. بله دوستان عزیز، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شخصیت و مقام از حد بیان فزونتر و خیلی بالا دارد. نبی اکرم علیه السلام فرمایید که حسین و منی و انا من الحسین احب الله من احب حسین، حسین از من و من از حسین دوست بداری خداوند متعال، آ کسی یا که حسین ها طبق دستورات اسلامی و طبق شرع مقدس اسلام رو آی محبت کرده. قبل از حضرت حسین ولادتا با سعادت حضرت ام فضل زوجه حضرت عباس ابن عبدالمطلب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ناکو دوار نبی علیه السلام خدمت با دست باچگی حاضر بی عرض کن، یا رسول الله من در واب دیسته یک واب بسیار مهیب، واب بسیار ناراحت کننده من دیسته، هرچی من و تو قرار دیم قرار نده و عرض کن که یا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم من دوشی چو واب دیتا که گویا من گندگون که چطوی جسم مبارکا تای بدن اطهرا یک تکه گوشت پاره گوشت تای مبارک بدن برگ بود و همین پاره گوشت به منی کرتا ایرگنه بود، من از آن لحظه که بیدار بودم و دیگه بری واب نکردم و خیلی ناراحت و تابانو بیه وابا این واب تابیر کنی یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام فرمائی که اے ام فاد ایتی واب خیلی بابرکتی مبارکی واب یہ واب تابیر شیئن که من دختر حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہ کے حاملین تو امیداری ہیں آئی وضع حمل فرمانی اچلی بی و آئی فرزند تی کرتت و گا تی دستان سرا تی کرتت تحییر بی کتو آئی تصویر کتو و هر صحابی از صحابه رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیثا که بیان کنن در این زمینه که چه اندازه اظهار لطف و محبت هست نبی صلی اللہ علیہ وسلم و با حضرت حسن و حضرت حسین و تی زبان تها دفتها احساس لذت و شیرینی وجده کن. حضرت عمرو بن العاص جبری نشتگت کعبه مشرفه نزدیک مکه معظمه حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مطاف کو کا طواف جاگاہ تشریف فرما بود. حضرت عمرو کے نظر کو یہ نمگا فرمانتی کہ مروچی ہنگی وقت و زمان تا یہ لحظہ کما شما نشتے گئی یہ مردمانی که در روی زمین زیر چتر آسمان وجود دارن این شخص چه تمام افضل و بهترین انسانان حضرت حسین بن علی. این همین الفاظ حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت صدیق اکبر محبت و عشق همه اندازه که یک مرتبه بعد از نبی علیه السلام وفاتا چه مسجد نبوی شریفه دارد کوچه تا حضرت حسینی حضرت حسنی دی که گوچوکا امراهیم و انبازیان عمل بلا همراهیم بود هم سن و سالا همراهیم حد اکثر سن واضحه ای وقتی 7 سال 8 سال حضرت صدیق اکبر گویا صبر چه دل را بی اختیار بود امراهی بیل گوتند به همه چوکانی طرف روانه بود مثل شاهین و عقاب دولا حضرت حسنی گرت و بگل کودی بازو کو بگانی سریعی رکو تو لگت بوستا دیگا و سینه سریعی رکو و بی اختیار این کلمه چه زبان مبارکی دریشی به علی شبیهم به نبی لیس شبیهم به علی منی پیت ابو قحافه به تو قربان و فدا بی او حسن تو چقدر مشابه و هم رنگ گمین آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو وقتی پتا علی چهره نجنه تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چهره نجنه حضرت حسین هم همین انداز شباهت هست اما شباهت سوری و ظاهری حضرت حسن بیشترک و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین پر این نسب با شرفین و با عظمتین جز همه یکتی برات و بحران دل کسی خدا ندار علاوه بر اشی که مادر محترمه و معظمه حضرت سیدت و نساء العالمین سیدتنا فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه و سلم جگرگوشین و حضرت علی رضی الله تعالی عنه زوجه مطهرین حضرات حسنین والده مطهرین حضرت زینب کبرا و زینب صغرای والدین حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب تروند و سوگند ای دوار ماتند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ هم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از یک جهتی نسبی که واجه ناکزه دیں برات کبھی بھی اعتبار عرفا بلوچی کا واجه ہے و از لحاظ دیگا کی چبردی بلا واجه لوگتا تربیت و پرورشی حاصل کتگا بمنزل فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس گویا حضرت حسن و حضرت حسین از وقتی والده مطهره طرف هم پیغمبر علیه السلام نماسگند از طرف هم وقتی فدر معظم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ هم گویا واجه نماسگند را اقبال گوشی که مریم از یک نسبت عیسی عزیز از دو نسبت حضرت زهرا عزیز. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از دو نسبت حضرت زهرا مریم علیه السلام به نسبت به این نسبت ها که حضرت سیدنا عیسی روح الله علیه السلام والدین عزیزین اقبال گوشی، حضرت فاطمه الزهرا از دو نسبت عزیزان چه دو نیمگا دوستان، از یک طرفی دختر حضرت رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم، دختر رحمت العالمین، آن امام اولین و آخرین، یک لحاظی اشی که سردار انبیاء علیه السلام دختر و جگر بوشه، از جهت دیگر اشی که آی زوجه مطهره حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه و حضرت علی مرتضی که فرمانی اقبال دماغ آ پدر معظم حضرت حسن و حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، در ادا حضرت حسین مقام بیان کنه که تها اقبال احساسات و تی کمال احساسات ابراز کندر بشان حضرت حسین رضی اللہ تعالی فرمانی در نوائی زندگی سوز از حسین، حریت آموز از حسین. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسفه زندگی و فلسفه جهاد و قیام آئیه بخصوص، این همه فلسفه و نقشه این که هر دور و زمان تها وقتی که مسلمان و مؤمن به آیه نظر بکن تو مورد توجه و مطالعه قرار دن، مؤمن ایمان و آیه قلب تو که سوز و گداز و درد و داغ پیدا کنی داستان ده، و هر زمان حریت و سند آزادی خواه آزادگی طلب آزاد مردان تاریخ در هر دور و زمان درس حریت اگر گفته و یادش گفته بعد از رسول مکرم اسلام علیه السلام و آیه صفحه اول یاران با وفا ورچه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه قانون معدن پر حرارت و پر جنب جوش حریت طلبی و آیه عشق راه خدای مشعل آیان این شعر از ارتگ و حریت و آزادگی و آزادی خواهیه، این نور و چراغ شوتی قلبانی فانوس تها روشن بوده در نوای زندگی سوز از حسین، الحق حریت آموز از حسین. آن امام عاشقان پور بطول سر آزادی ز بستان رسول، چون خلافت دامن از قرآن گسیخ، حریت را زهر اندر کامری، خواست آن سر جلوه خیر الامم، چون صحابه قبله باران در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لال در ویرانا کارید و رفت، سطوت شام و پره بغداد رفت، سطوت غرنات هم از یاد رفت. اقبال فرمانی که اقبال نظریتها حضرت حسین قیام کربلا در واقع یک صحیح و دستخط و امضای و مهر جنگت بس حقانیت خلافت خلفای چهارگانه راشدین رسول الله صلی الله علیه و آله. خلافت چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. اقبال متفکر بزرگ اسلامی دکتر علامه اقبال لاهوری نظر اشین که حضرت حسین قیام های فهم تجزیه و تحلیل کن که حضرت حسین حضرت ابو بکر وقتا قیام نکنگ، حضرت عمر وقتا قیام نکنگ، حضرت عثمان وقتا قیام نکنگ، حضرت علی وقتا قیام نکنگ، بلکه برعکس گو آیانی جدا امره بوگ و علیه آیانی مخالفان در زمان آنی خلافت علیه دشمنان اسلام قیام کنگ و به همانی خطا همکاری کنگ و در جهادان شرکت کنگ، این دلیل واضحه که حضرت حسین آنی خطا خط رسول الله زمان. نعره تکبیر زنده باد، اسلام زنده باد، قرآن زنده باد، صدیق اکبر زنده باد، عطا فاروق اعظم زنده باد، خواجه عثمان غنی زنده باد، حاجی علی مرتضی زنده باد، صفوی امیر معاویه زنده باد. اما بعد از خلافت راشده وقتی که خلافت رشته چه قرآن و دیگه سست میشه، یعنی آیان وقتا معلومی که خلافت رشته و قرآن برقرار است، وقتی که آدار گوست و یزید پیمین پلید و ناجنس و ناروای روی کاریت که صلاحیت خلافت و جانشینی پیغمبری نداشت، حضرت حسین رضی الله عنه دنیا نشان داد که شما خیال نکنید حسینا الیاز بالله چه بزدلی و یا دنیا طلبی الیاز بالله با آچار و سه خلیفه همکاری و همگامی بوده، حسینی که با چند نفر معدود چه بتی خانواده یا و مجموعاً 72 تن جان نصارا در صحرای کربلا با دشمنانی که به قول اقبال از ریگ صحرا، چون ریگ صحرا لا تو آدم مانند ریگ دریا و ریگ بیابان، بی حساب دشمنان دیما حضرت حسین قیام کرد و تا پای جان ود، تا پای شهادت استادگی و پای مردی چه ود نشان داد. این حسین نشان داد که اگر چنانچه آیان سرموی چمنی جد امجد سنت هم منحرفه ده گرد یک کربلا ما همانی وقت زمان اتها یک کربلا ما بپا بده. اما یزید وقت در که خلافت چه قرآن جدا بود، حکومت چه قرآن سست، نظام برخلاف قرآن قدم چست، حضرت حسین نشان داد که هر نظامی که آیتها نظرات قرآن تأمین مباند، هر نظامی که آی برنامه مطابق قرآن و سنت رسول پیاده مبی، آن نظام نظام طاغوتی و ابلیسیه که باید با آن نظام با اینکه عده کم ببی، عده کم ببی، تجهیزات کم ببید، اسلحه کم ببید، مسلمین باید بخاطر پاسداری قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر جانش رو هم قیام بده. وقتی که حریت و آزادگی ها زهر گفته ریچه گوی، حریت مردمانی انسانانی مسموم کنه گوی، وزیر حکومت یزید خواست آن صرف جلوه خیر الامم چون صحاب قبله باران در قدم، حضرت حسین مثل یک قبلهی طرف حور پادهت و لگت و حرکتی گفت و بر زمین کربلا باری گرفت، لاله در ویرانه ها کاری گرفت، کربلای سرزمین ها بودی خون ها ببارکین ها وردی و رفت و بودی خون آپا سرزمین دنیای سرزمین سرار گل و لاله کشتن دو چه دنیا تشریف برت جام شهادتی نوش برمان. مروچی با گذشت تاریخ سلاطین و عمره و حکام جابران زمان که در غرناطه و در بغداد و در شام و در جاهای دیگه حکومتش گود چنان نام و نشانی چانی عظمت و پادشاهی و سلطنتان نمانتا چانی قدرت و لشکر و حشما، اما هرچی تاریخ کهنتر بیدیم ترارو حضرت حسین شهامت، حضرت حسین شجاعت، حضرت حسین مردانگی و آزاد مردی، حضرت حسین عظمت یاد ذهنان مسلمانان ذهنان روشن ترگند، متجلی تربید، آگاهی بیشتر کند، حریت و آزادگی، آزادی خواهی جذبات در قلوب مسلمان بیدارتر و آگاهتر و زنده تر کند. همشه روشی که تار ما از زخم آش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز، ای سبا خاک پاک ارسان. الله عز و جل علی شان و هر آن و هر لحظه از الان تا قیام قیامت، هر لحظه و هر ثانیه که میلیارد ها میلیارد درود و سلام و رحمت و انوار از طرف ما به طور هدیه و سوغات ارمغان به روح پرفتوح و ناظرین حضرت حسین و آیه یاران وفادار رضوان الله علیهم اجمعین طرفا سرازیر بکند و ناظر بکند و ما را بود فضل و کرم در ردیف هواداران و عشاق و عاشقان حضرت حسین و آیه یاران قرار بدن و در زندگی ما را با همایه خط مشی سرا قدم بردارگه و به همایی اخلاق پاکیزه و مقدسه متخلق بوه به موصوب بوه توفیق و سعادت عطا بکند و در قیام در بعد قیام قیامت خداوند متعال در آیه زمره و آیه جد امجد زمره و جماعت و اصحاب رسول و یاران پیغمبر اگر ما را حشر بکند و همایی خط مشی مطابق خدا تعالی ما را بر هر گونه ظلم و استبداد و حق کشی عدابت کنه و در مقابل آیان اشتگ توفیق بده. خدا تعالی ما را مظلومانی گل رسی و فریاد رسی توفیق عطا بده، ما را با ظالمان درگیر بوه و آن سرا غلبه توفیق خداوند متعال عطا بگن، فسقا فجورا گناها شرابا بینمازیا فساد قتل آدم کشی تمام انواع گناهان الله عز و جلال به می دماغا متعفن و بوی و بد بدن تو ما را چنان نفرت کنه که توفیق عطا بده، به تمام حقایق اسلامی و صفات طیبه انسانی که حضرت حسین بر مقابل بخاطر همان ارزشانی بالا برگا و جام شهادت نوش فرماییم و انسانیت چهره سرا ای سربلندین و روشنائین تاجی رونق دار ای رکود اللہ عزوجلال جل علا شان و مارا ہم و ہما ارزشانا حفظ کنگے و از ہما ارزشان دینی پاسداری کنگ و حفاظت کنگے حراست کنگے توفیق عطا بکنگے من ادا به مخصوصا برادران پاسداری که به همه مناسبت روز ولادت حضرت حسین روز پاسدار تعیین کنگ بودتا تبریخ گوشو و آنی آرز توفیقا و تمام مسلمین اگا در ای جهت که در خط حضرت حسین قدم بردارند و با ظلم و ستم مبارزه بکنند از خداوند متعال آرزوی کنند. اشی تا شکی نی که حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ در شعبان معظم سال 4 هجری ماه به دنیای هتا متولد بودتا، اما گرچه تاریخ تا اختلافات تاریخی هستند در مورخین که بازی سوم شعبان که برادران اهل تشیع سوم شعبان قرار داتا و بازی چهارم هم گشته و بازی پنجم که اهل سنت بیشتر طبق بتی روایاتی که بانگ آیا موثق دارن پنجم شعبان معتقدن که تاریخ ولادت حضرت حسین. به هر حال اشی که تاریخ ولادت ما سوم بزانیم یا پنجم بزانیم اشی هدف نه، هدف اصلی اشی که ما وقتی پیشوایان بزرگوار زندگانی آن نقشه مطالعه بکنیم و بررسی بکنیم و بچاریم و جاه بیاریم معلومات حاصل بکنیم و همانی اسوه حسنه و همانی گامگی جانی سرا قدم ایر بکنیم و قدم بر بداریم و همانی راه برویم، همانی اهداف مقدسه و مسیر خط مشی ادامه بدیم. اشی هدف اصلی منظور و مطلوب مسلمان باید اشی بی امیدواری خداوند متعال مار شما رو درستان و توفیق بدیم. بلغنا کماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع و خصاله صلو علیه و آله. صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قسط مختصر وآخر دعوانا الحمد لله. دو تا سوال مطرح کنند بوده که شما پاسخ دهید. یکی نوشته که کسی اگر یک گربه بکشد جرم آن شخص چطور می باشد؟ شیا بزانی که هر مخلوق زیروها جاندارا که اذیت و آزاری به انسان مرسینی به جز همه یعنی که شریعت آن کشگ اجازه داده مثل مار و زم و ایموزین چیزان که موزیانی تا داخل هم و همیتن شکاری و حلوک مردمانی مرغان و بارد یا گرک و درندهی این پیمی چیزانی کشک باقی چیزی که آزاری نداری از این موجودات زیر روح و روح دار اشان هم این مورد و به جهت کشک کار خوبی نه. مخصوصا گربه یک مخلوقی که با انسان هم معنوسی صورت اهلی و خانوادگی زندگی کن و اذیت و آزاری تان مدارید و بلکه برعکس در خیلی موارد مفیدی هم برای بعضی حشرات گرگا و شکار کنگا و مار جنگا و کشگا اشان خیلی مفید هم موشگ و مار اشان از بین برگا اذیت و آزاری چندان نداری بزار یه کشگ کار درستی نهی مگر اینکه به حدی برسی که موزی ببی دوز ببی گربه وقتی که دوز ببی کشگی اشکاری نیست اینجا ازیان و دوزی همشی که مثلا دیگه دپا بلیتری تو ورگان دیگه گام بار یا گوشت چلا بی تو بارتی یا دیگه چپلی کند کتابان فقه ها بس تسلی نوشته که وقتی گربه به این جهار رسه که دیگه لیر دار بخاطر آگی خوراک ورگا یا گوشت یا چیزی دوزی که تو بردی و را دوز حسابی و کشگی جایزی و هیچ اراده نداری. در غیر این صورت کشگی جایزی دومی سوالش این که شخصی می باشد یعنی وامدار و هیچ گونه توان دیگری نداشته باشد. خانم آن شخص هم 35 مسکال طلا داشته باشد. آن زن هم دوتا بچه دارد که نزدیک عروسی می باشند و او می گوید که من این 35 مسکال طلا را امید می کشم که آن بچه ها را عروسی بدهم. یعنی اراده هم این نیست که برای خودم بگذارم. حالا این 35 مسکال را زکات است یا نه؟ جواب اولا شی بزانید که چوکانی سور دیار نه مات سرا لازمه نه پت سرا چی که تا چوکی به بلوغت نرسته بالغ نه عاقل نه جوان نه و جنگره که احتیاجی نیستی مردیت آزما و آنگ هی زن که مشاهده باشده وقتی که هر شخص به سن بلوغ رسید از نظر آیه کفالت آزوقه و خوراک و پوشاک مسکن چه عهده پتوماتا داره پتومات اگر هر کاری رای کنه تفضل و احسان محضی شرعا اون سر واجب نه باید باشی کسی بکن کار بکن برو جان انتخاب بکن ازدواج بکن شیکه هیچی ای عذر لنگی این جنینه پدا هم اگر لازم ببودی هم پیت سرا برا نه که مات سرا برا زکات دیگه باری که ای هیلیان تراشی هیچ بشن ندن نشاران ای سوران چوکان جن ندن بلنو ای وقتی 35 مسکال آی بودی گوشانی دوران لوچی کم مبی همیشه همو باری 20 دهی سهر رو من گوشه بگن و ای بحانه هم تراشی شیطان خیلی مکاری باز مکر سور دیدن لحظه جست کن که ما چوکان نامزد بوده کن ولی نه رنده چوکان سور کنه جنی چوکان بده و تو داده کن بده هنو چوکان گوشا پو بیهش بده هر وقت مردی ده هنو که انتظار میکن و آن ده یکی برا نه که گوشا چیزی ماته گا سنجاک تو آیی جیگا جتا که ده آیی سرا بستا شانواتی که کن بوهان بدنام چوکشتی نیمون چوکتی ماته نوکتی ولو چون بتن یا چون نیمون چوکتی ماته نوکتی نه یه هم همه نیمون چوک ماته نوکتی شد کبھی تو دهش چوکان سور ده و اگر یه نیت هم ببین یه نیت تایی باطل هم و اسی پنج رسکال تلاهی که هستی و مرد و هم دارو هم برای تو تاثیر نکن مرد و هم دارو تو هم آمد بدن تو تحت کفالت مردینه مردینه خرجا که تو نده مرد ترا خرج ده مرد و هم تو پرداخت نکنه و یا ربطی نیست که مردینه و هم بوته ای زکات کرنه تر بلا بس این جنی آدم ها کسی پنج رسکال تلاه ها ولو مردینی زیر بار هزاران و هم بود ولو اینکه آیه چهار و پنج چون ببین تو اراده پخته هم بگن که این چوکان من سور دم این طلاح خرج کنم بلی تا زمانی که به چوکان نداته کنم و تی گوش هایانتی و تی استعمال تهایانتی و تی اختیار تو هایانتی زکاتش برین باز این زکات هم بگن بس و السلام دین الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم